aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 27 marca, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 1221 przypadków koronawirusa w Polsce. Wczoraj potwierdzono 170 nowych zakażeń. Maseczki ochronne, kombinezony, gogle i rękawice są już pierwsze transporty środków dla służb walczących z koronawirusem. Zdalna debata i głosowanie. Posłowie przyjęli zmiany w regulaminie Sejmu. Do 16 wzrosła liczba zmarłych i do 1221 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Wczoraj odnotowano 170 nowych zakażeń i jest to największy wzrost od początku epidemii. Są także dobre informacje. Wyzdrowiało dwoje pierwszych pacjentów z Podkarpacia. Małżeństwo wczoraj po południu wyszło ze szpitala w Łańcucie, mówi prezes Centrum Medycznego Łukasz Weiss. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo są to pierwsi, którzy trafili i zarazem pierwsi, którzy wychodzą z Łańcuta. Także jest nam z tego powodu bardzo miło, że nasza misja, którą nam powierzono, zakończyła się w tym wypadku sukcesem i mamy nadzieję, że więcej takich osób będzie i będziemy w najbliższym czasie coraz więcej ludzi będzie opuszczało nas. Wyzdrowiało także 5 osób z województwa łódzkiego. To 2 nastoletnich chłopców, 2 młode kobiety i kobieta w średnim wieku. Wszyscy po leczeniu otrzymali wyniki ujemne. Do kraju przyleciały pierwsze samoloty z materiałami dla służb medycznych do walki z koronawirusem. Od przyszłego tygodnia uruchomiony będzie most powietrzny, którym kolejne partie materiałów i sprzętu będą docierać do Polski. Liczba połączeń ustalana będzie w zależności od potrzeb, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na kolejny tydzień są już zaplanowane co najmniej 3 loty, natomiast to też zależy od tego, ile komercyjnych podmiotów, bo tak jak powiedziałem, będą mogły komercyjnie z usług lotu korzystać te podmioty, które chcą sprzęt ochronny do Polski importować. W związku z tym to wszystko będzie tak naprawdę w sposób elastyczny kształtowane w przyszłym tygodniu. Pierwszymi 2 samolotami przyleciały do Polski materiały ochronne dla służb i kilkanaście respiratorów. Wartość sprzętu to ponad 20 milionów złotych. Kupiły go KGHM i Agencja Rozwoju Przemysłu. Około południa pierwsze posiedzenie Sejmu, w którym posłowie będą mogli brać udział zdalnie. Wczoraj wprowadzona została odpowiednia poprawka do regulaminu Izby. Parlamentarzyści będą mogli zabierać głos w debacie przy użyciu aplikacji. Sejm wprowadził nowe zasady, by móc pracować nad rządowym pakietem antykryzysowym, nie ryzykując rozprzestrzeniania się koronawirusa. Karol Surówka. Posłowie będą mogli zabrać głos w dyskusji, złożyć wniosek formalny albo zagłosować przy użyciu aplikacji. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił wczoraj, że takie rozwiązanie jest konieczne, bo tradycyjne obrady Sejmu mogłyby narazić na zakażenie wiele osób w całym kraju. Gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa w całym kraju. Przedstawiciele opozycji pytali o cyberbezpieczeństwo takich rozwiązań. Wnosili też, by możliwość zdalnego obradowania była tylko tymczasowym rozwiązaniem. Szef PO Borys Budka apelował wczoraj, by zamiast zmieniać regulamin, od razu zająć się pakietem antykryzysowym. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi. Projekt specustawy w sprawie tarczy antykryzysowej przewiduje m.in. inwestycje w służbę zdrowia i gospodarkę, ale też dopłaty dla osób samozatrudnionych oraz wsparcie dla małych przedsiębiorców, którzy przez koronawirusa notują straty. Karol Surówka, Polskie Radio. Już ponad 8 tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa we Włoszech. Zakażonych jest ponad 80 tysięcy ludzi. Coraz bardziej tragiczne statystyki także w Hiszpanii. Tam liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 4 tysiące. Hiszpania jest teraz 2. na świecie krajem po Włoszech, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne pandemii. O szczegółach Wojciech Cegielski. Najnowsze dane przedstawił na konferencji prasowej szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simón. Mamy 4089 ofiar śmiertelnych, 67% z nich to osoby powyżej 80 roku życia, 87% zmarłych.

za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 7. Chciałbym tylko tak na szybko powiedzieć, że dzisiejsza opowieść doktora Kruszewicza o wychechłanych, wymiętolonych, zmasakrowanych pawiach, czyli prezencie przyjacielskim, to była jedna z lepszych opowieści, jakie słyszałem, a słucham doktora Kruszewicza bardzo regularnie. Jak zawsze można dowiedzieć się w interesujący, ciekawy i barwny sposób przedstawionych naprawdę świetnych informacji. I to z pierwszej ręki od fachowca dziś. Także dowiedzieliśmy się, że Polska pawiem kongijskim stoi. To też, przyznam szczerze, dla mnie odkrycie, ale faktycznie dziś naprawdę rewelacyjny odcinek. Zapraszamy za tydzień w imieniu Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza na kolejny odcinek spotkań z opowieściami podopiecznych Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, tempomat bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać. I pół minuty po godzinie 7, jak mówią młodzi, taki challenge na te czasy właśnie. Cała Polska podjęła wyzwanie, szyje maseczki. To ochrona przed koronawirusem dla każdego z nas, ale brakuje ich w szpitalach i przychodniach. Wiele osób zaangażowało się więc w szycie, także dla lekarzy i ratowników. Między innymi pani Aleksandra Krzos z grupą wielu ludzi z inicjatywy Widzialna Ręka Starachowice. Cała Polska działa, my też działamy. Mamy w Starachowicach jednoimienny szpital zakaźny, w którym takie zapotrzebowanie jest ogromne. Musimy, chcemy i działamy. Mamy mnóstwo osób, które chcą pomagać, więc musimy ten potencjał wykorzystać. A jest taki bardzo trudny czas teraz, więc trzeba działać. Kiedy zaczynaliśmy tę akcję, też miałam bardzo duże wątpliwości dotyczące sterylności, bezpieczeństwa. Doktor Kamila Kamińska-Sztark ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej jako pierwsza zainicjowała akcję szycia maseczek. Nie jesteśmy ani krawcowymi, ani nie pracujemy dla sanepidu. Mieliśmy dosłownie 4 maszyny, 2 dziewczyny, które potrafią szyć, więc ja wymyśliłam, dobra, dajemy na widzialną rękę ogłoszenie i szukamy rąk do pracy. W ciągu 3 dni mieliśmy 30 maszyn i kobiet. O tym, jak zrobić maseczkę, Monika Idzikowska, projektantka, która współpracuje ze stowarzyszeniem. Potrzebujemy do tego kawałek materiału, który ma 20 na 21 cm. Sugerowałabym, żeby to była bawełna, ponieważ bawełnę możemy wysterylizować i używać wielokrotnie. 2 warstwy bawełny. Zaginamy przy pomocy żelazka oczywiście. Tworzy nam się tego rodzaju harmonika. Tutaj mamy 2 warstwy. Ostatecznie po założeniu na twarzy będzie nam się rozciągać. Pomiędzy takie 2 warstwy możemy włożyć jeszcze warstwę flizeliny. To już sugerowałabym, żeby była tkanina raczej syntetyczna, która nie będzie zbierała w sobie wilgoci ani wody. Łączymy, przeszywamy. Te flizeliny są jednorazowe, tak samo się je szyje? To, co my robimy, taki prostokącik, 20 na 17. Flizelina jest cienka, więc bierzemy 3 warstwy. Beata Pawełczyńska ze Związku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie. Przy bawełnie i przy masce flizelinowej 2 rodzaje trzymań, gumkę jeśli mamy, można założyć na ucho, ewentualnie może to być jakaś lamówka, taśma. Ważne, żeby te elementy przyszyć i żeby one trzymały nam się albo na ucho, albo były do wiązania, żeby te elementy mogły być poddane sterylizacji, wytrzymywały obróbkę 100 stopni. To, że harcerzy zaangażowali się w taką akcję, to w ogóle nie jestem zdziwiona. Sama organizacja szycia maseczek jest takim sporym problemem. Adrian Duszczyk ze Związku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie. Zaczyna się od samego materiału, który udało nam się zakupić albo został ofiarowany, różnie to bywa, w naprawdę dużych rolkach, które musiały być pocięte na mało. Materiał zawożony jest do osób, które zgłosiły się, że chcą go pociąć. Następnie one pracowicie cięły go na małe fragmenty. To naprawdę było dużo roboty. To się wydaje, że to jest chopsił pociąć materiał, ale taka bela potrafi mieć kilka kilometrów tej flizeliny. Jak docieracie do szpitali? Czy oni sami się do Was zgłaszają? Znam po prostu lekarzy. To są moi przyjaciele albo znajomi znajomych, którzy faktycznie na początku zamawiali na zasadzie kama ratunku, przywieźcie nam 100, tak? I myśmy to przywozili. Od samego początku stawialiśmy na to, że kto dostaje to od nas, ma to wyprasować, wyprać i ma całą instrukcję, jak ma postępować z tym dla bezpieczeństwa, bo ja też nie mogę zagwarantować. W tej chwili duży szpital kliniczny wrocławski dostał od nas 1000 sztuk. I wszystkie te maseczki poszły po prostu do sterylizacji, więc one zanim trafią, czy to do pacjentów, czy do medyków, to one są po prostu sterylizowane. Mamy na początek to oczywiście odpowiednie pisma, bo to od tego się zaczyna wszystko. Maseczki są wykonane ze 100% bawełny, nieużywanej. Pozyskujemy ją od sponsorów, od darczyńców. Jaki materiał na pewno nie nadaje się na taką maseczkę? Która nie będzie przepuszczać światła. Jak zobaczymy pod lampą czy przez okno, że tworzą się dziury pomiędzy splotem, to znaczy, że ta tkanina nie bardzo może mieć zastosowanie. Uszycie takiej maseczki to jest 15 minut. Każda cegiełka przyspiesza się do naszego wspólnego celu. Pod koniec tego tygodnia chcemy przekazać 2000 maseczek na potrzeby naszych lokalnych szpitali. A niestety harcerze utknęli z pracą, bo nie mają gumki, by zrobić wiązania na maseczkach. Może Państwo pomogą? O co pyta i apeluje nasza reporterka Izabela Woźniak. A potrzebne są dosłownie kilometry tegoż materiału. W sklepach i hurtowniach nie ma. Być może Państwo mają wiedzę na ten temat. Być może także Państwo podjęli wyzwanie. Na przykład to dotyczące szycia maseczek. Proszę dać znać. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę 2273 zd3@polskieradio.pl zd3, jak zapraszamy do trójki. I jeszcze nasza skrzynka SMS-owa 71335. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 7. Teraz wilki. tych dziwnych czasach trzeba szukać pozytywów, pisze pan Tomek. Autobusy miejskie są punktualne. Pozdrawia kierowca MPK z Kielca. My oczywiście przypominamy, jeśli to nie sytuacja niezbędna w całym kraju, ograniczenia w poruszaniu się, także w korzystaniu z komunikacji miejskiej. No i przypominamy także o limicie liczby pasażerów w autobusach czy tramwajach. Ważne, by zachować dystans i zajmować należy co drugie miejsce siedzące właśnie w tramwaju czy w autobusie. 22,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zagraniczny raport codzienny przedstawi teraz państwu Ernest Zozuń, ale raport to będzie specjalny, bo piątkowy, a na czym ta specjalność jego będzie polegała, o tym już sam Ernest wytłumaczy. Weekend przyszedł, no i trzeba by coś zaszaleć. Zapytają państwo, jak szaleć, jak w domu siedzieć trzeba, a dwie osoby to tak trochę mała paczka do zabawy. Na dodatek przecież wszystko zamknięte. A na pewno, a jak tak dobrze poklikać? No właśnie, można trafić na wspólną, choć na odległość, dyskotekę. DJ jest w Kijowie. Proszę transfer. Pierwszą naszą transmisję jednocześnie oglądało 100 osób. Generalnie odwiedziło nas około 2000. To dobry wynik, bo normalnie do naszego klubu, jak przyjdzie 300 osób, to już jest trochę ciasno. No dobrze, państwo bardziej wymagający. No to proszę. Z najlepszej sceny Metropolitan. No czasem wystarczy otworzyć okno, tak jak mieszkańcy jednego z paryskich kwartałów. Nie jestem lekarzem, nie jestem bohaterem. Jedyne, czym mogę sprawić trochę radości, to mój śpiew. Ponieważ wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, to postanowiłem otworzyć okno i śpiewać dla moich sąsiadów. Niestety tak na razie tylko możemy poszaleć w weekendy, bo póki co jest jak póki co. Hiszpania przechodzi szczyt zakażeń i zachorowań, przepełnione szpitale i pracujący non-stop lekarze. Jak wiecie, nasz oddział ratunkowy jest całkowicie przepełniony. Lżejsze przypadki przygotowujemy do przeniesienia w inne miejsca opieki. To są pacjenci stabilni. Wojsko przekształca madryckie centrum konferencyjne w prowizoryczny szpital dla właśnie tych lżejszych przypadków. Niemcy władze uspokajają, że sytuacja jest opanowana, ale żeby nie było żadnych nieporozumień, o zmniejszeniu obostrzeń będzie można myśleć dopiero po świętach Wielkiej Nocy, jeśli oczywiście odnotujemy wyraźny spadek zakażeń i zachorowań. Jasno sprawy stawia niemiecki minister zdrowia. Stany Zjednoczone. Najgorsza sytuacja jest w Nowym Jorku. Moim smutnym obowiązkiem jest przekazywanie wam całkowitych danych o zakażonych i chorych. To burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio. Na codziennych konferencjach podaje on dokładne liczby. Na ostatniej skonstatował: Nowy Jork to 54% przypadków w całym stanie i 1/3 przypadków w całych Stanach Zjednoczonych. Do Nowego Jorku skierowany został wojskowy statek szpital, ale amerykańskie służby medyczne przestrzegają, że następnym miastem, które może stać się epicentrum epidemii, może być Nowy Orlean. Politycznie przywódcy państw G20 spotkali się w sieci, bo obradowali przy pomocy wideokonferencji. Spotkanie było zwołane w związku z epidemią i oczywiście koronawirus i jego ekonomiczne skutki były jedynym tematem. Władimir Putin zaproponował ogólnoświatowe moratorium na wszelkie sankcje ekonomiczne, jakimi obłożone są niektóre państwa. A które? To on wie najlepiej. Parlament Europejski zatwierdził ideę utworzenia specjalnego funduszu ratunkowego, który ma pomóc w odbudowie gospodarek państw członkowskich. Wszyscy musimy zmierzyć się z tym. Nikt nie powinien mierzyć się z tym kryzysem w samotności. W tym kryzysie możemy dać sobie radę tylko jako całość, jako Unia, pomagając sobie wzajemnie. To Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Grecja, soliści z Opery Narodowej w Atenach wspólnie śpiewają, każdy ze swojego domu. Taki weekend proponują greccy soliści operowi, a ja koszulę przyprasowałem i Filharmonia. Żartowałem. Raport dotyczący sytuacji związanej z koronawirusem na świecie przygotował Ernest Zozuń, a o gospodarczych skutkach pandemii za chwilę w Wiadomościach Ekonomicznych. Zapraszamy do reklamy. O raty! Jakie fantastycznie elastyczne raty w RTV Euro AGD. Kupuj elastyczne zero raty online na euro.com.pl. Wybierz do 30 rat 0% i nie płać do września lub rozłóż zakupy nawet do 50 rat 0%, jeśli skorzystasz z ochrony sprzętu od awarii i uszkodzeń. RRSO 0%. To ty wybierasz liczbę rat. Szczegóły na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Rząd przyjął projekt tarczy antykryzysowej. Dziś będzie nad nim głosował Sejm. Po konsultacjach wprowadzono do projektu kilka poprawek. To m.in. opóźnienie o pół roku wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w średnich firmach. To dobry ruch, ocenia dr Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej. Przypomnijmy, że część składek w ramach PPK musi pokrywać pracodawca. W tej sytuacji, z jaką mamy dziś do czynienia, z pewnością jest dosyć problematyczne. W pakiecie znalazły się też odroczenie i zwolnienie niektórych firm ze składek na ZUS, czy dofinansowanie wynagrodzeń. Pakiet jest wyceniany na 212 miliardów złotych. Jeśli dziś przyjmie go Sejm, to w poniedziałek zajmie się nim Izba Wyższa. Nie ma porozumienia w sprawie unijnego pakietu pomocowego. Przywódcy 27 krajów dali sobie 2 tygodnie na wypracowanie wspólnego stanowiska. To efekt prawie 6-godzinnej wideokonferencji europejskich przywódców. Odkręcenia finansowego kurka chciały najbardziej dotknięte kryzysem Włochy, które zostały poparte przez Hiszpanię. Przeciwne były Niemcy i Holandia, które argumentowały, że jest za wcześnie, by sięgać po pieniądze z tego funduszu. Główne indeksy na Wall Street zakończyły sesję dużymi wzrostami. Dow Jones i S&P 500 urosło ponad 6%, technologiczny Nasdaq o ponad 5%. Wydarzeniem dnia były najgorsze w historii dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 3 miliony. Najgorsze informacje inwestorzy mają już jednak za sobą, a przed nami spokojny piątek, mówi Paweł Cymcyk, ekonomista DNA rynków. Wydaje się, że inwestorzy najgorsze na ten tydzień mają już za sobą. Stąd też spodziewałbym się, że w piątek będziemy mieli uspokojenie nastrojów, pewnie minimalne wzrosty

Nieustraszeni Barbara Wrońska w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Niecałe pół godziny temu mówiliśmy o tym, że cała Polska podjęła wyzwanie, szyje maseczki. Harcerze także zajęli się tą trudną i bardzo potrzebną teraz pracą, ale pojawił się problem, bo brakuje im gumek, z których można zrobić wiązanie do maseczek. W sprawie gumki o maseczki, masz tu są z tego samego materiału zrobione i one koralikiem na końcu są zamykane, można wtedy regulować sobie odległość, więc ta gumka nie jest wcale konieczna, wystarczy ten sam pasek materiału, który szyjemy. Jazzband Młynarski Masecki za 19 minut 8. Zostań w domu z Trójką. Niezmiennie to polecamy i przypominamy. Tym bardziej, że okazja do świętowania także przy radioodbiorniku to już teraz. Posięgamy do muzycznego kalendarza. 81 lat temu rodził się Andrzej Nebeski, muzyk, perkusista, pianista i współzałożyciel m.in. zespołów Niebiesko-Czarni, Polanie czy ABC. I właśnie teraz ABC w nagraniu Idzie Wiosna z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A już za chwilę w audycji porannej pierwszy z gości w Salonie Politycznym. Zamiast światłem dnia się cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. Po co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt? Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie piersi nowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barwza kwita czas, porzuciłaś zwiędły kwiat, oczach masz na blask. ślad swój przywracasz, dawnych wspomnień kształt. Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Czemu błądzisz wciąż bez celu ulicami miast? Czemu w mglistej toni wspomnień szukasz dobrych rad? Zobacz, wiosna idzie już, ginie pierwszy nowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle z nie zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią par zakwita czas, porzuciłaś świetny kwiat, oczach masz na. Idzie wiosna i ABC. Dziś jutro słonecznie i ciepło. Pogoda zachęca do spacerów. My jednak niezmiennie przypominamy, by zostać w domu z trójką. Za kwadrans ósma już teraz Marcin Pośpiech i nasz gość. Salon Polityczny Trójki. W telefonie Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, także poseł. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, jak pana przypadku będzie wyglądał ten zdalny udział w posiedzeniu Sejmu? No i głosowania. Ma pan już instrukcje, kody, wszystko jest jasne? Nie wiem, przeprowadził pan test łączenia się z Sejmem? Czy test mojego połączenia internetowego przeprowadzam każdego dnia, więc zakładam, że jest okej. Okay. Natomiast samo głosowanie i użycie tego systemu, który zainstalowaliśmy na naszych tabletach, będzie dzisiaj próbnie o godzinie 10, więc wtedy będę mógł sprawdzić, czy wszystko zainstalowałem poprawnie. A tarcza antykryzysowa, jak wiemy, została przyjęta przez rząd. Dziś to głosowanie zdalne w Sejmie, czy też nie w Sejmie. Panie ministrze, czy to jest pierwszy krok, czy krok ostatni w ratowaniu naszej gospodarki, czyli ratowaniu tak naprawdę naszych przedsiębiorców? Nie, to jest absolutnie pierwszy krok, krok najważniejszy, bo krok, bez którego zagrożone byłoby, można powiedzieć, istnienie, krwioobieg naszej gospodarki, bo kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników i zatrudnienia pracowników, a z drugiej strony płynności dla przedsiębiorstw. To jest ta pierwsza odpowiedź, ale można już z całą pewnością powiedzieć, że to będzie cały cykl działań w związku z obserwacją rozwoju sytuacji, wpływu koronawirusa na gospodarkę, ale to, co robimy dzisiaj, jest absolutnie najważniejsze. Co w takim razie państwo jeszcze planują? Czy może pan coś zdradzić? Znaczy, mamy dzisiaj taki pakt na najbliższe 3 miesiące. Pakt, który z jednej strony uruchamia środki związane z tym, aby przedsiębiorstwa mogły zatrudniać, czyli aby przedsiębiorstwa utrzymały zdolność do zatrudnienia pracowników. Z drugiej strony poluzowanie w polityce monetarnej Narodowego Banku Polskiego, automatyczne odnowienie kredytów obrotowych, czyli zapewnienie płynności finansowania tych przedsiębiorstw i bieżącej działalności. Oczywiście także dodatkowe środki na służbę zdrowia, tak aby zabezpieczyć potrzeby związane z funkcjonowaniem państwa. Więc to jest taki kompromis, w którym z jednej strony dzisiaj państwo będzie mogło funkcjonować, realizować swoje zadania, szczególnie w tych miejscach, w których jest dzisiaj szczególnie potrzebne, czyli przede wszystkim jeśli chodzi o służbę zdrowia, a z drugiej strony zagwarantowanie pracownikom, niezależnie od formy zatrudnienia, czy to są pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach, czy to są osoby na samozatrudnieniu, czy są to osoby na tak zwanych umowach cywilno-prawnych. Wszyscy oni objęci zostaną formą pomocy ze strony państwa, tak aby ten okres, w którym gospodarka, no, można powiedzieć, zwolniła, to za mało powiedziane, de facto stanęła, żeby oni mogli ten okres przetrwać, a jak z tego okresu wyjdziemy, że można było wrócić do prowadzenia biznesu. Mówi pan, że to jest pakt dla przedsiębiorców, tymczasem pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca 19 tysięcy polskich firm, nie jest zadowolona z państwa propozycji. W oświadczeniu pracodawców czytamy między innymi, że w tarczy brakuje na przykład uwolnienia należnego VAT-u w ramach tak zwanego split payment. Bardzo oszczędne jest promowanie, tu cytuję, wsparcia dla dużych firm, a te, jak zauważają pracodawcy, tworzą 24% PKB. Tych uwag jest dużo, dużo więcej. No tak, ale to, co zaproponowaliśmy, jest naprawdę pakietem, który dotyka wszystkich dziedzin państwa i musimy pamiętać o całości państwa. Także o tym, aby państwo mogło realizować swoje zadania. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji trwałych turbulencji w gospodarce. To nie jest tak, że my dzisiaj rozwiążemy w ten sposób całość problemów. One będą niestety przez ten postój, przymusowy postój w gospodarce nam się pojawiać w różnych obszarach. Dzisiaj są branże, które szczególnie są narażone na tą sytuację już dzisiaj, ale to będzie miało wpływ również w kolejnych miesiącach i latach na polską gospodarkę. Musimy tutaj zachować możliwość reagowania Panie także ministrze, poprzez zdrowe finanse publiczne, czyli poprzez to, że będziemy mieli na to środki w budżecie. W takim razie, czy to jest absolutne maksimum tego, co państwo w tym momencie może zrobić i może dać, czy też jest jeszcze jakiś margines, bo tak jak chociażby mówi minister Szumowski, no my tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się wszystko skończy. Tak, dokładnie tak. Co więcej, spustoszenie w gospodarce będzie naprawdę odczuwalne przez nas przez bardzo długi okres czasu, więc musimy zachować możliwość reagowania. To, co dzisiaj dajemy... Czyli jest margines? Absolutnie tak i z jednej strony wszystko opiera się na wiarygodności państwa. Z jednej strony na tym, aby państwo mogło finansować swoje zadania, z drugiej strony państwo w tych instrumentach płynnościowych, które uruchamiamy, zarówno przez PFR, przez BGK, przez leasing, przez Agencję Rozwoju Przemysłu, no cała ta akcja, w której dajemy możliwość większego finansowania bankom dla przedsiębiorstw i tak dalej, opiera się na wiarygodności państwa. I dzisiaj to, co my zaproponowaliśmy, to takie mocne fundamenty pod to, aby państwo polskie mogło w sposób wiarygodny dla wszystkich, którzy z państwem polskim współpracują, także dla rynku, realizować swoje zadania i aby mogło ratować te przedsiębiorstwa, które tej pomocy będą wymagały. Mówi pan o wiarygodności państwa, to jeszcze zapytajmy o budżet państwa. Dziś Sejm głównie będzie zajmował się tarczą antykryzysową, ale Komisja Finansów Publicznych pochyli się też nad poprawkami Senatu do tegorocznej ustawy budżetowej. Przypomnę, to jest projekt, który zakłada zrównoważenie dochodów i wydatków. Ekonomiści przekonują, no, że ten dokument możemy już głęboko odłożyć do szuflady, ponieważ z powodu koronawirusa on jest już całkowicie nieaktualny. No, całkowicie nieaktualny. Rzeczywiście no, taka jest procedura. Znaczy, trwa procedura, w której no, mamy poprawki Senatu i musimy te poprawki przyjąć bądź odrzucić. No tak to jest. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten budżet był możliwy do zrealizowania jeszcze w lutym. Jeśli patrzyliśmy na dochody budżetu państwa, no to można powiedzieć, że to, co zaplanowaliśmy, czyli zrównoważony budżet po stronie dochodów i wydatków, to był zamiar, który był możliwy do osiągnięcia. Natomiast w momencie, w którym w gospodarkę uderzył koronawirus, no nie ma takiej możliwości, aby ten budżet był budżetem, w którym nie będzie deficytu. On z całą pewnością będzie musiał być obecny, ponieważ te wydatki będą dużo większe. Wydatki związane z przede wszystkim ochroną polskiej gospodarki. Panie ministrze, przy wzroście wydatków założonych w tarczy dług publiczny może zbliżyć się do 55% PKB, czyli tego ustawowego limitu. Czy to oznacza, że konieczne staną się cięcia budżetowe, także cięcia w programach społecznych? Czy o tym w kręgach rządowych Zjednoczonej Prawicy już się głośno mówi, czy też w ogóle się mówi? Dzisiaj musimy zachować, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie najważniejsze, wiarygodność państwa, państwa, które dzisiaj gwarantuje to, że gospodarka będzie mogła się kręcić, że firmy będą mogły pracować, że będzie zapewniona płynność, że będzie zapewnione bezpieczeństwo pracowników, że będą zapewnione inwestycje, że będą zapewnione wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. I to dzisiaj nie jest ten moment, w którym będziemy rozmawiać na temat szczegółowych zmian, które są niezbędne w budżecie państwa. Dzisiaj jest moment, tak jak powiedziałem, zapewnienia możliwości normalnego funkcjonowania państwa i do tego jest niezbędna tarcza antykryzysowa. Ale wie pan, no pewnie wiele osób, które korzysta, czy to z 500+, czy to z tej dodatkowej emerytury, czy kolejnej dodatkowej emerytury, no chciałoby wiedzieć, czy na te pieniądze może liczyć, czy też nie. Nie planujemy w tym zakresie żadnych ograniczeń. 500+ w wpływa na konta tych, którzy dzisiaj otrzymują, którzy mają dzieci, otrzymują to wsparcie ze strony państwa. Za chwilę wpłynie 13. emerytura, więc nie ma żadnych obaw. Natomiast mówię o tym, o tej wiarygodności państwa, bo na niej wszystko się opiera i musimy tutaj budować wokół tego zgodę. Dlatego te wszystkie awantury polityczne, które mają miejsce także miały miejsce wczoraj w Sejmie, są naprawdę dzisiaj niepotrzebne, bo państwo polskie jest ważne, można powiedzieć, w czasach kryzysu dwakroć bardziej niż w normalnym okresie czasu. Panie ministrze, 80 milionów złotych, tyle, tak wczoraj mówił wicepremier Jacek Sasin, spółki Skarbu Państwa przekazały na walkę z koronawirusem. No i znów to pytanie, czy są jeszcze rezerwy? Czy będą kolejne miliony? Czy to będzie jeszcze jakieś inne zaangażowanie właśnie spółek Skarbu Państwa, czy też to już jest maksimum i wszystko, co spółki mogą dać? Nie, to jest tak, że z jednej strony fundacje, które przy tych spółkach działają, są w stanie wygospodarować szybko pieniądze na wsparcie przede wszystkim dla służby zdrowia związane z walką o to, aby koronawirus nie rozprzestrzeniał się w takiej skali, jaką widzieliśmy w państwach Europy Zachodniej, w szczególności we Włoszech czy w Hiszpanii. To jest ten medyczny wymiar, taki łatwy, szybki, bo te środki po prostu zostały przekazane. Ale oczywiście spółki angażują się na wszystkie możliwe sposoby. No, te obrazki z wczoraj związane z samolotem, który z Chin ściągnął środki dla szpitali, to jest coś, co sfinansowało KGHM. To jest jak rozumiem, takich obrazków będzie więcej w najbliższych dniach czy tygodniach. Ja mogę powiedzieć, że PKO sfinansowało laboratorium, samochody, które szybciej dowożą testy. Więc jakby takiej rzeczowej pomocy jest naprawdę dużo i wszystkie spółki są w to zaangażowane. Panie ministrze, tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję za rozmowę. Artur Soboń, wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Pośpiech, a kolejny salon po godzinie 8. Dziś 44. urodziny basisty i kontrabasisty jazzowego Wojtka Mazalewskiego. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wojtek w Czechosłowacji. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.